ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่เรามาพบกันที่นี่ท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่รู้เรื่องพูดง่ายๆนะโอ้ยแต่พอมีคนแนะนำมีคนคอยชี้ทางมีคนคอยบอกสอนตักเตือนให้กำลังใจแนะนำเออตัวเราลองทำดูอ่านดูทำความเข้าใจดูได้ผลดีในผลดีทำความเข้าใจแล้วจึงมาทำหน้าที่ทำหวังหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดนี่เป็นหน้าที่ของสมณะที่จะต้องทำกับบุคคลอื่นๆทั้งหมดเลยที่บางทีมีกิจการงานหนึ่งโดยเย่าเรือนมีเรื่องที่จะต้องทำมีที่ที่จะต้องไปมีคนที่จะต้องคบมีโอจิปาถาหลายอย่างก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีกิจการงานมากเรื่องด้วยเย่าเรือนเอาทำไมเป็นแบบนั้นเพราะถูกกามบีบกันตั้งฝังเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั้นเที่ยวจึงเข้าไปเวียนหาสิ่งที่เป็นความทุกข์อยู่เรื่อยเหมือนกับดักเวลาก็จะไปตกปลาเขาก็เอาเหยื่อใส่ไว้ในเบ็ดที่เขาเรียกว่าเหยื่อเนี่ยนะท่านฟังก็คืออาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละของปลาหรือของสัตว์อะไรที่เราต้องการจะไปล่อมันแต่เอาให้นิดเดียวให้ความนิดเดียวเนี่ยเพื่อที่ล่อให้เรามาเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าเหยื่อความสุขที่เกิดจากเหยื่อเนี่ยคือไม่ใช่อาหารจริงๆดีๆนะท่านฟังเข้าใจนะคือมันเป็นแค่นิดเดียวไอ้ความที่มันนิดเดียวเนี่ยน่ะคือคุณของมันเนี่ยจึงน้อยแต่ว่าทุกโทษที่ตามมาจากเหยื่อเนี่ยที่มันพามาเนี่ยคือติดกับดักเหยื่อนี่ต้องมาพร้อมกันกับดักแน่นอนถ้ามีเหยื่อที่ไหนมีกับดักที่นั่นมาด้วยกันเหยื่อของโลกทุกฝั่งโลกนี้นะที่เราอยู่เนี่ยนะมันเป็นกระแสของโลกตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหยื่อของโลกนั้นคือกามพระพุทธเจ้าท่านค้นพบรู้เข้าใจจึงพยายามที่จะหลีกออกจากเหยื่อนี้ไม่เข้าไปหาเหยื่อเพราะว่าคุณของมันเนี่ยน้อยทุกโทษของมันนี่มากท่านรู้ท่านเข้าใจแล้วท่านก็จึงมาบอกสอนกันตัวข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แคร์ว่างั้นนะแต่พอมีคนแนะนำก็จึงมีความรู้มีความเข้าใจใส่ใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมรู้เรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงมาบอกเล่ามาทำความเข้าใจมาให้ได้ยินได้ฟังมาอธิบายมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังโดยในทุกวันที่เรามาพบกันข้าพเจ้าก็พยายามที่จะเลือกสรรหาเรื่องนั้นเรื่องนี้สั้นบ้างยาวบ้างเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นคำอธิบายของครูบาอาจารย์ทั้งที่อยู่ร่วมสมัยพระพุทธเจ้าหรือว่าในสมัยถัดๆมาตามตำราคัมภีร์เรื่องราวหนังสืออะไรที่ได้อ่านหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาทำหน้าที่ว่ากันอย่างที่ว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าทุกขคันธสูตรซึ่งแยกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นสูตรใหญ่เขาเรียกว่ามหาทุกขคันธสูตรกับส่วนที่เป็นสูตรเล็กเรื่องราวย่อลงมาหน่อยแจกแจงรายละเอียดเป็นคนละอีกแบบหนึ่ง ็เรียกว่าจุลทุกขกันธสูตรเรื่องราวพระสูตรนี้มาในมัชฌิมนิกายคือเป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวไม่สั้นถ้าเรื่องยาวยาวเป็นชั่วโมงอยู่ในทีฆนิกายก็แยกไว้ตรงหมวดนั้นจุดนั้นเรื่องสั้นๆที่ร้อยเรียงกันเป็นหมวดเดียวกันได้บางทีก็แยกไว้ในสังยุตตนิกายบ้างในอังคุตรนิกายบ้างเรื่องที่เป็นพอกลางๆเขาก็รวมมาในหมวดของมัชฌิมนิกายในพระไตรปิฎกเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนแยกๆกันไว้จัดตามความยาวบ้างจัดตามหัวเรื่องจัดตามจำนวนหมวดข้อธรรมะต่างๆซึ่งบุคคลที่จัดแจงแบ่งหมวดหมู่เนี่ยทำฝังก็คือเหล่าสาวกนี่แหละที่เห็นความสำคัญของคำสอนได้ยินได้ฟังจุดนี้จำได้เอามารวมกันเข้าไว้เรื่องไหนเหมือนกันคล้ายๆกันสะดวกในการจำก็มาจัดหมวดหมู่กันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการท่องจำความสะดวกในการศึกษาทำความเข้าใจหรือแม้แต่ชื่อของพระสูตรเหล่านี้ก็ตามทุกฝั่งก็มาตั้งในภายหลังเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่มีคนนี้เข้ามาหาพูดคุยว่าอย่างนี้ท่านตอบไปว่าอย่างนี้บางทีอยู่คนละที่คนละทางกันเลยเรื่องราวที่มาถามนี่ก็จากคนละเรื่องคนละบุคคลแต่คำตอบคล้ายๆกันนะเอามาจัดไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยการจัดหมวดหมู่นี่คือทำมาในท้ายภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเหล่าชาวกมีความสามัคคีกันเห็นความสำคัญตรงนี้ก็จึงประชุมกันมีการทำสังคยนาคือเข้าใจตรงกันแล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ทรงจำจดลงบันทึกในตำราคัมภีร์โอ้ยเป็นมรดกที่สุดยอดมากๆคุณฟังส่งมาถึงเราทุกวันนี้เนี่ยสุดยอดมากๆโชคดีมากๆเกือบไปแล้วนี่แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้มีตำราคัมภีร์พวกนี้มาศึกษานะคุณฟังโอ้ยเราจะตกไกลยิ่งกว่านี้อีกตกไปตามอบายมุขแหล่งซ่องสุมสิ่งที่เป็นอกุศลโอ้มันยิ่งจะมากมายกว้างขวางไปมากกว่าปัจจุบันนี้อีกแต่เพราะว่ามีความดีเหล่านี้แหละมาท่วนกระแสเอาไว้มีบางคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงมาพูดต่อบอกต่อมีบางคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงมาใส่ใจฟังทำความใคร่รู้มาศึกษาเหมือนอย่างท่านผู้ฟังนี่แหละที่ยังมาฟังอยู่ทั้งการที่มีผู้บอกนี่ก็อัศจรรย์มากละการที่ยังมีผู้บอกแล้วยังมีคนฟังนี่โอ้ก็ยิ่งอัศจรรย์ขึ้นเป็นสองเท่าพอมีผู้บอกอัศจรรย์แล้วดอกหนึ่งมีผู้ฟังด้วยอัศจรรย์ที่ดอกที่สองยังมีผู้ที่สามารถทำตามปฏิบัติตามแล้วได้เกิดผลขึ้นจริงๆเนี่ยมันอัศจรรย์ดอกที่สามความอัศจรรย์นี้ระหว่างสามเท่าเนี่ยมันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดอะไรก็เก็บไว้ไม่อยู่เหมือนพระจันทร์นี่พอขึ้นมาปุ๊บโอ้สว่างไปหมดกำจัดความมืดอะไรต่างๆออกไปได้มีธรรมะเผยแผ่แพร่ไปอย่างกว้างขวางในตำหวังโอ้ทุกอย่างก็สบายใจให้เรารู้ว่าไอ้นี่มันดีไม่ดีอย่างไรเห็นได้ชัดเจนไม่มืดตึงตะมึนให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสุขนี่คือทางนี่คือไม่ใช่ทางนี่คือดีคือเลวอันนี้คือใช่ไม่ใช่เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าแจกแจงเอาไว้มีหลายอย่างนะหวังอย่างหนึ่งที่สอนไว้มากที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของความทุกข์สอนเรื่องความทุกข์ไว้มากที่สุดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคำสอนที่เป็นไปโดยส่วนมากคือมีส่วนแจกแจงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรวมอยู่ในหมวดของความทุกข์ในเรื่องหมวดของความทุกข์พระสูตรที่นำมาศึกษาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทำความเข้าใจในสัปดาห์นี้ก็เรื่องของกองทุกข์เรื่องราวตรงนี้ท่านฟังมี2พระสูตรด้วยกันที่นำมาให้ฟังกันในวาระเดียวกันไปเลยที่เขาจัดมาให้อยู่ในหมวดเดียวกันคือเรื่องของกองทุกข์นั้น พราะว่ามีข้อความตรงจุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องโทษของกามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือกองทุกข์ก็เรียกว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5นี้ทำให้เกิดกามขึ้นได้ตอนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจนะท่านฟังว่าเอ๊ะทำไมกามนี่มันเป็นส่วนของสมุทัยนะส่วนของสมุทัยพวกตัณหาพวกกามพวกนี้อวิชชาอาสวะกิเลสต่างๆมันเป็นส่วนของสมุทัยทำไมเอามาจัดไว้อยู่ในหมวดของความทุกข์คือเราเข้าใจเรื่องอริยสัจ4กันอยู่ใช่ไหมท่านผู้ฟังจำได้ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคนิโรธสมุทัยทุกสลับกันจำขึ้นหน้าลงหลังซ้ายขวาต้องจำได้แล้วนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรต้องทำกิจอย่างไรในแต่ละขั้นละตอนเอาส่วนที่เป็นมรรคต้องทำให้เจริญส่วนที่เป็นสมุทัยต้องละเสียเนื้อหาพูดถึงเรื่องของกามโทษของกามทำไมถึงตั้งชื่อว่าเรื่องของทุกข์นี่คือต้องแยกแยะกันให้ชัดเจนก็ตั้งสมมติฐานระหว่างตัวข้าพเจ้าก็ตั้งสมมติฐานว่าเพราะว่ามันจะเกิดกามขึ้นได้เนี่ยมันไม่เกิดได้ที่ไหนนะท่านฟังมันต้องเกิดในขันธ์ 5เท่านั้นขันธ์ 5กับสมุทัยบางทีพระพุทธเจ้าก็แยกรวมกันไว้ด้วยกันเป็นกองหนึ่งจะใช้ชื่อนี้ก็ได้เพราะมันต้องอาศัยกันและกันเราจึงจะเกิดขึ้นได้ตั้งชื่อยังไงจะไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหาว่ามันเป็นอย่างไรประมุขหัวข้อเรียกก็อย่างหนึ่งนะเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันแต่เนื้อในไส้ในเนี่ยเป็นยังไงนี่สำคัญกว่าเนื้อในไส้ในของเรื่องที่ว่าด้วยกองทุกนี้คือพูดถึงเรื่องของกามดังว่าเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเที่ยวคนที่ยังทำงานขยันขันแข็งเด็ดเหนื่อยอยู่นั่นล่ะเพราะกามคนที่ขี้เกียจขี้คร้ายไม่ทำอะไรเสพยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมนั่นก็เพราะกามไม่นะฉันทำงานนี่จะไปกามได้ไงฉันดีกว่าไอ้พวกที่มันสร้างปัญหาสังคมไม่ทำการงานอะไรเกิดนี่ก็ใช่อยู่ทุกฝั่งเพราะความขยันขันแข็งทำการงานเว้นอบายมุขอันนี้มันดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าคนที่ขี้เกียจคนที่เสพอบายมุขคบเพื่อนชั่วเนี่ยมันแย่กว่าอันนี้เราต้องมีการแยกแยะกันไปแต่พระพุทธเจ้าในที่นี้ตรัสรวมถึงหมวดธรรมะเรียกว่าโทษของกามดูฝังโทษมันก็มีมากมีน้อยท่านก็ไล่จากโทษน้อยๆไล่ไปจนถึงโทษมากๆสิ่งที่มันบังคับบีบคั้นให้เรายังต้องทำงานอยู่นี่แหละตำฝังคือกามมันมีโทษหนักขึ้นหนักขึ้นก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นไปโดยได้อธิบายถึงในขั้นเบื้องต้นที่บีบคั้นให้เราต้องทำงานลุกขึ้นตื่นช้ามาดูแลกิจการงานนั่นนี่ไม่ใช่เพราะกามหรือเพราะอะไรถ้าบอกว่าไม่มีกามนะอย่างคุณท่านละกามได้จริงๆอ่ะบอกว่าฉันขยันขันแข็งเอ้ยไม่น่าจะเกี่ยวกามหน้ากามมันไม่ดีไม่ใช่หรอเอาถ้าสมมติละกามได้จริงๆเนี่ยโอ้ยคุณปลงผมและหนวดคลองผ้ายอมน้ำฝาดออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปนานแล้วคนที่จะมาอ้างว่าโอ้ยฉันไม่อยากบวชเราต้องทำงานก่อนต้องหาเลี้ยงครอบครัวให้เป็นความดีนะถ้าเวลาเมื่อไหร่เนี่ยบวชทันทีแล้วล่ะก็เอากามมาอ้างเอาทำไมว่างั้นก็เนี่ยเรื่องราวที่มาในจุลทุกขกันตสูตรนี่เจ้ามหานามาสากยานี่บอกเลยเนี่ยว่าทำไมมีราคะโทสะโมหะถูกบีบคั้นอยู่ก็เพราะเรื่องของกามนี่เองพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านละกามได้จริงๆเนี่ยนะโอ้ยออกบวชไปนานแล้วไม่ได้จะมาต้องครองเรือนอยู่อย่างนี้หรอกต่อให้เราครองเรือนอยู่ด้วยคุณธรรมดีต่างๆใดๆก็ตามเถอะอันนั้นก็ยังเกี่ยวข้องด้วยกามอยู่กามยังเบียดเบียนเราได้อยู่กามเบียดเบียนได้ทำให้ราคะโทสะโมหะบางทีมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้รายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านฟังเจ้ามหานามะนี่เป็นสกทาคามีนะสกทาคามีเป็นยังไงคือบุคคลที่มีความมั่นใจเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ รวมถึงยังมีข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อนิพพานอันหนึ่งนั่นคือเรื่องของศีลมีโสตาปัตติยังคะ4 3อย่างนี้รวมเรียกแล้วบวกด้วยความมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงความที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงรวมกับความมั่นใจและศีลเรียกว่าเป็นสกทาคามีจิตใจก็สบายแน่ละเพราะว่าราคะโทสะโมหะเบาบางแต่ว่ายังคลองเรือนอยู่ทำให้บางทีก็ถูกบีบคั้นประกามทำให้ยังมีราคะโทสะโมหะมันฟุ้งกลับขึ้นมาได้บางทีมีเป็นไปได้เจ้ามหานามะก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าไอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะเรื่องของกามกามนี้คือเหตุของความทุกข์ตั้งฝังเป็นหมวดอันเดียวกันกับเรื่องของตัณหาอวิชชาตัณหาที่ว่านี่แยกได้เป็น3อย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาคือความอยากได้ความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือกามตัณหาอยากมีอยากเป็นนั่นคือภวตัณหาแล้วความที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นก็คือวิภวตัณหาเป็นหมวดที่อยู่ในเหตุของความทุกข์คือสมุทัยมันจึงทำให้มีราคะโทสะโมหะในบางทีมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทุกข์แน่ละถูกเบียดเบียนถูกบีบคั้นเพราะกามทำให้ถูกเบียดเบียนด้วยราคะโทสะโมหะนี่คือเริ่มต้นเรื่องที่มาของที่พระพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องโทษของกามนะในนัยยะของจุลทุกขคันธสูตรส่วนนัยยะของมหาทุกขคันธสูตรนี่เป็นเรื่องราวที่ภิกษุกลุ่มหนึ่งประมาณสัก 3-4 รูปก็ไปบิณฑบาตแต่รู้สึกว่ายังเช้าไปก็จึงก็ไปแวะพักรอเวลาอยู่ที่อารามของพวกปริพาชกที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสาวัตถีกว่าในขณะที่นั่งพักรอเวลาอยู่ที่นั่นพวกปริพาชกนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของกามรูปและเวทนาเอาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกามรูปเวทนาฉันก็สอนเหมือนกันนะเรื่องกามรูปแล้วก็เวทนาหลายล่าแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงเหมือนกันเลยรายละเอียดต่างๆอะไรเป็นยังไงไหนอะไรแตกต่างกันยังไงว่าอย่างนี้นะพวกปริพาชกก็สอบถามมาพวกภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอะไรนะท่านฟังไม่ได้คัดค้านไม่ได้จะบอกถึงความรับรองว่าเออใช่ไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันยังไงก็เลยคิดว่าจะมาถามพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเริ่มต้นเป็นอุทเทศของการที่จะอธิบายเรื่องของกองทุกนี้ว่ามันมีเหตุมาจากกามอย่างไรอย่างไรดูภายนอกทุกฝั่งอาจจะเหมือนกันทองคำแท้กับทองคำเทียมเนี่ยดูภายนอกเหมือนกันเลยก็จึงต้องกระทะออกดูสีดูขันดูใช่ว่าเป็นยังไงข้างในเหตุปัจจัยมันคืออะไรจึงได้ตรัสพูดถึงเรื่องของกามทั้งหลายว่ากามเนี่ยมีทุกข์มีโทษอย่างไรแจกแจงไว้ทั้งฝังโดยแจกแจงไว้ถึงเรื่องของความสุขที่ว่ารสอร่อยของมันเนี่ยมีสุขน้อยเนี่ยมันคืออะไรก็อย่างที่ว่ามีสุขให้เกิดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสุขสมนัติอันใดอาศัยกามคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาจมูกกลิ่นรสหูสัมผัสทางกาย5อย่างนี้แล้วอาศัยผัสสะที่ตรงตามช่องทางเดียวกันเช่นว่าเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้เนี่ยนะเสียงนี่มันต้องเข้าหูเท่านั้นล่ะอาศัยตรงช่องทางเดียวกันแล้วให้เกิดความสุขขึ้นความกำหนัดยินดีพอใจนั้นน่ะคือรสอร่อยของกามเช่นความที่ว่าเรากินอาหารดําฝังอย่างใดอย่างหนึ่งกินต้มผักบ้างกินปิ้งปลาบ้างหรือว่ากินอาหารที่มันอาจจะไม่ได้แบบเลิศหรูอลังการอะไรเอากินผลไม้ธรรมดาอ่ะแล้วเกิดความสุขโสมนัสขึ้นความสุขโสมนัสนั้นน่ะ คือกามสุขกามสุขนี่หมายว่าสุขที่อาศัยกามคุณทั้ง5อย่างกามคุณ5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายที่รับเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์นี่นะ5อย่างเนี่ยรวมเรียกว่ากามคุณสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณนี้เรียกว่ากามสุขดนตรีเพราะๆฟังมาแล้วมันเคลิบเคลิ้มสบายใจสุขใช่ไหมนั่นคือกามสุขผู้หญิงไปห้างสรรพสินค้าชอบซื้อน้ำหอมซื้อมาแล้วดมทาตรงนั้นตรงนี้แม่มีความสุขนั่นกลิ่นนั้นคือกามคุณทางจมูกให้เกิดความสุขนั่นคือกามสุขผ่านทางช่องทางคือจมูกเสียงด้วยรูปด้วยกลิ่นด้วยอาหารด้วยสัมผัสทางกายด้วย5อย่างนี้ให้เกิดสุขโสมนัสแน่นอนบางจุดบางอย่างบางประเด็นสำหรับบางคนก็มีความหยาบละเอียดเลวประณีตแตกต่างกันสำหรับบางคนนี่บ้านปูด้วยกระเบื้องตารางเมตรละ200-300นี่ก็รู้แล้วโอ้ยบางคนนี่ต้องปูกระเบื้องตารางเมตรละเป็นพันแล้วยังต้องปูพรมผืนละเป็นล้านทับไปอีกเนี่ยก็หรูเรียบหยาบละเอียดเลวประณีตแตกต่างกันนะสำหรับบางคนมีทั้งนั้นเหมือนอย่างบางคนเนี่ยไปทำงานงานที่ไหนอ่ะตัวอยู่ที่แปลงนาบางทีก็เดินไปขี่จักรยานไปหรือนั่งรถอีแตนไปใส่ก็ใส่รองเท้าแตะหรือไม่ก็ใส่บูทไปบางคนนี่โอ้ขับรถเก๋งรถญี่ปุ่นบ้างโอ้บางคนขับรถถึงรถยุโรปใส่รองเท้าแคชชูรองเท้าส้นสูงไปทำงานก็หยาบละเอียดไม่เท่ากันกามนี่แหละกามกามตัวนี้ที่เป็นตัวบังคับให้เราต้องทำหยาบละเอียดเลวประณีตมีทั้งสิ้นรสอร่อยของมันมาเป็นอย่างนี้ทุกฝังมันมีรสอร่อยอยู่แต่รสอร่อยนั้นมีนิดเดียวก็เท่านี้เองแค่นี้มีความสุขโสมนัสเกิดขึ้นแค่นี้แต่โทษของมันนั้นทุกฝังมหาศาลกว่าเหมือนอย่างที่ว่าเหยื่อเนี่ยนะคือกับดักเหยื่อนี่คือรสอร่อยให้เกิดนิดเดียวกับดักนั้นคือโทษที่มีมากกว่ามหาศาลเปรียบเทียบกันโอ้โหอะไรบ้างรายละเอียดท่านฟังเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของกามนะที่เป็นเหยื่อเป็นกับดักของโลกโลกเนี้ยถูกวางกับดักไว้หมดแล้วโดยมารมารคือผู้ล้างผลาญความดีเวลามารทำงานเนี่ยมันทำงานฉลาดมันไม่ได้ทำเองแต่มันวางกับดักไว้หมอยตรงนั้นวางไว้ตรงนี้ให้เราลุ่มหลงบ้างให้เราเคืองบ้างปิดไฟไว้ไม่ให้เราเห็นบ้างกับดักของมันนั้นก็คือกามนั่นเองเหมือนอย่างในพรานเขาวางกับดักไว้ในสวนผักของเขาเนี่ยเพื่อที่จะล่อกวางเนื้อสายมารวางกับดักไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นและกายเพื่อที่จะล่อดักจับกุมจิตของเราให้อยู่ในอำนาจอยู่ในเงื้อมมือของมารเราทำตามอำนาจของกิเลสมารมากี่ปีแล้วมันบังคับเราอย่างไรทุกฝังนี่คือโทษของมันในข้อแรกต้องสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณธรรมดีนะขยันขันแข็งด้วยเลี้ยงชีพเราก็ต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนคือการเลี้ยงชีพก็ดีเราต้องแยกแยะนะส่วนดีก็แยกส่วนดีไปแต่โทษที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ต้องแบบอดทนอยู่กินไม่ได้กินตามเวลานอนไม่ได้นอนตามเวลาต้องเผชิญความร้อนความหนาวเดินทางนั่นนี่ติดต่อผู้คนเจอสุขเจอทุกข์โอ้นี่แหละนี่แหละโทษมันน้อยๆก่อนนะเอาน้อยๆนี่ไม่มากอะไรบางคนพอทนได้แล้วทำงานขยันขันแข็งชดอดทนได้ได้ได้ดีๆโอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งเริ่มจากน้อยๆกันซะก่อนนะสูบผอมด้วยหิวกระหายด้วยนี่เป็นโทษทุกกองที่หนึ่งเพราะการมันบีบคั้นเพราะการมันบังคับให้กระทำคนที่ยังมีกามยินดีในกามนี้อยู่เนี่ยก็เรียกกามฉันทะเนี่ยนะก็ยังต้องครองเรือนอยู่แน่นอนยังจะมีจิตใจในลักษณะที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกิจการงานทางเย่าเรือนในกรณีนี้เจ้าสากยาชื่อมหานามะเนี่ย จึงยังลาไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เป็นสกทาคามีไงสกทาคามีเนี่ยยังละกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามยังได้ไม่หมดยังละความขัดเคืองคือปฏิฆะได้ไม่หมดจึงยังต้องครองเรือนอยู่พอครองเรือนอยู่แต่ด้วยความที่ราคะโทสะโมหะเบาบางก็ทำการงานอย่างขยันขันแข็งไม่ได้ไปตามอำนาจของอบายมุขไม่คบเพื่อนชั่วแต่ทำความดีโอ้นี่ดีดีมากเลยแต่ก็ยังมีปฏิฆะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเบียดเบียนบ้างจึงมาถามพระพุทธเจ้าในที่นี้ล่ะว่าเนี่ยทำไมยังเป็นอย่างนั้นอยู่ถูกราคะโทสะโมหะเบียดเบียนบ้างก็เพราะเรื่องของกามนี่เองยังละการครองเรือนยังไม่ได้มีกิจการงานตรงนี้ก็ถูกมารบีบคั้นบ้างถูกกุมไว้บ้างในบางครั้งบางคราวก็มีนี่คือในโทษข้อที่หนึ่งดุวังโทษอย่างอื่นยังมีอีกบริธรรมขยันขันแข็งแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตามที่ต้องการโครงการนี้ทุสัตว์ปั้นมาเต็มที่เลยเพื่อที่จะหวังว่าจะขายได้หรือให้มันสำเร็จขึ้นมาบางคนที่ทำสตาร์ทอัพตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาคิดว่าฉันจะเปิดได้โครงการนี้แหมจะแบบว่าลุยก่อตั้งสร้างขึ้นเลยแต่บางทีมันไม่ได้หรือคนที่ทำเกษตรกรรมโอ้แปลงนี้ปีนี้ฉันพรวนดินอย่างดีเตรียมงานกิจการงานนั่นนี่แต่บางทีอากาศฝนไม่ตกตามฤดูกาลน้อยกว่าที่คาดเอาที่ฉันเตรียมมาอย่างนี้โภคทรัพย์ก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยมีความเศร้าโศกระทมใจกล่ำกลัวนั่นที่โอ้ยทำไมความเพียรความขยันของฉันมันเป็นหมันน้อมันไร้ผลน้อเป็นโมฆะน้อเศร้าโศกระทมใจละแล้วบางทีร่ำไรรำพันกล่ำกลัวระทมใจนี่นะบางทีก็มาร่ำไรกับพระนะโอ้ยทำไมปีนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยถ้าจะบอกว่าเอาก็นี่แหละเรื่องของกามคือพูดกันไปคนละเรื่องละไม่เข้าใจละยิ่งจะมาขอให้เสกขอเครื่องรางของขลังลงหลักเลขยันเนี่ยก็มีแต่ยันให้นี่แหละยันไปเลยให้ออกไปจากเรื่องของกามซะมันจะได้ไม่ทุกข์ดีนี่คือโทษในข้อที่สองนะฟังทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะโทษของกามทำไมจะต้องมาระทมใจว่าไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าได้จะไม่ทุกข์นะหนึ่งต้องทำใช่ไหมอดทนนั่นนี่สู้พร้อมหิวกระหายสองถ้าไม่ได้โอ้ก็ทุกข์ใจแล้ววะโอ้ทำไมไม่ได้นี่ก็ที่สองนะถึงได้แล้วก็ยังทุกข์อีกในการที่ต้องมาตามรักษามันตามรักษาว่าทำไมยังไงถึงจะโจรไม่มาปล้นคนมีเงินเยอะไม่ใช่จะสุขสบายใจนะท่านฟังต้องมายากในการรักษาว่าทำไงโจรจะไม่มาปล้นทำไงจะงอกเงยทำไงจะไม่ถูกเขาริบทรัพย์ทำไงไฟจะไม่มาทำลายไม่เสียหายซะหรือน้ำท่วมหรือแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ยอยู่ช่วงยิ่งคนในครอบครัวในกงสีเดียวกันมีเงินเยอะกลับด่าทอทิ่มแทงกันมีเรื่องราวที่เกิดจากการผลขวายแสวงหาทุ่มเถียงกันด้วยหอคือปากทุ่มเถียงกันว่าทรัพย์เท่านี้ต้องเป็นของฉันคนไม่มีนี่ก็ทุกข์นะคนมียังต้องมาทุกข์แบบนี้เหรอไอตอนไม่มีคิดว่าเออพอมีแล้วจะสุขเฮ้แต่มีแล้วทำไมมันกลับมีทุกข์เหมือนเดิมนี่คือก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของพยับแดดท่านผู้ฟังอธิบายทราบกันนิดหนึ่งสมัยก่อนข้าพเจ้าพ่อนี่บอกเลยจำได้แม่นยำบอกไว้ตอนนั้นอยู่ป.4 ป.5บอกไว้บอกว่าลูกนี่ถ้าลูกเรียนเก่งๆเนี่ยนะสอบเข้าโรงเรียนดีๆได้ลูกนี่ก็จะดีนะมีความสุขอนาคตไกลแล้วทีนี้พอเราได้ยินคำว่าอนาคตไกลใช่ป่ะโอ้มันมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยโอ้ฉันจะต้องมีอนาคตไกลฉันจะต้องแบบเรียนให้ได้เข้าโรงเรียนนี้ให้ได้ตั้งใจขยันเลยคิดว่าจะมีความสุขจำฝังคิดว่าจะไม่ต้องมาทุกข์อนาคตมันจะได้ดีแต่พอเข้าไปโรงเรียนนั้นจริงๆโอ้ดีมากมันก็มีความสุขที่คนที่เรียนโรงเรียนนั้นก็จะมีความสุขกันแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงฟังก็ยังมีความทุกข์ว่าต้องขยันเรียน ถึงแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ก็มีเรื่องราวที่จะต้องคนที่อยู่ในที่นั้นเขาก็จะมีความทุกข์กันอยู่ดีความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงเขาก็จะพูดกันต่อไปว่าเออนี่คุณต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นะเรียนคณะนั้นคณะนี้สิมันจะดีนะอนาคตไกลมีความสุขความดีเกิดขึ้นแน่นอนคนฟังก็เออมันน่าจะดีเหมือนกันนะเราก็เรียนขยันสอบให้เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้พอสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แล้วเออมันน่าจะดีอนาคตไกลมีความสุขละโอ้แต่มันก็ยังมีความทุกข์ของคนที่เขาจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนในคณะนั้นคณะนี้เขาก็มีอยู่คุณคิดว่าเรียนสูงจะไม่ทุกข์หรอคนที่เรียนสูงเขาก็มีความทุกข์ของคนเรียนสูงอะอย่างที่ว่าคนไม่มีเงินคิดว่าตอนมีเงินแล้วมันจะสุขมันจะหายทุกข์แต่คนมีเงินเขาก็มีความทุกข์ของคนที่เขามีเงินเขามีกันเขาทำไงเขาก็แนะนำว่าทำงานสิแหมเรียนมามันก็หนักเหนื่อยธรรมดาแต่ทำงานเนี่ยมันจะดีนะหาเลี้ยงชีพได้มีเงินทองแต่พอทำงานจริงๆนะทุกฝั่งชายยุคก็มีเงินทองมีอาชีพมีการงานอะไรทำแต่มันก็มีความทุกข์ของคนที่เขาทำงานกันเขาก็จะมีอยู่ความสุขก็มีบ้างแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงก็มีความทุกข์แบบที่คนทำงานก็จะมีกันก็มีคำพูดต่อไปอีกว่าเออแหมเรียนจบมาทำงานก็ธรรมดานะเอามีครอบครัวซะเป็นฝั่งเป็นฝามีเย่าเรือนเออมันจะได้ดีนะมีคู่คิดคู่ครองคู่ปรึกษาความสุขความดีงามในชีวิตมันจะได้มีแต่พอแต่งงานไปจริงๆนะทุกฝั่งแรกๆมันก็ดีอยู่ก็แบบก็มีความสุขของคนที่เขาแต่งงานเขาก็จะมีกันแต่ความทุกข์ก็มีมาด้วยก็มีความทุกข์ของคนที่เขาแต่งงานกันเขาจะมีกันด้วยไอ้ความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์มันก็มาด้วยเหมือนกันนะมันไม่ได้จะลดลงความทุกข์แบบนั้นก็ลดลงยุ่ยแต่ความทุกข์แบบใหม่นั้นก็มีขึ้นมาก็มีคนพูดต่อไปอีกว่าเอางั้นก็มีลูกสิมีลูกมีเต้าเออมันจะได้ครอบครัวสมบูรณ์เต็มขึ้นมาความสุขก็จะได้มากขึ้นเรื่องราวปัญหาอะไรมันก็อาจจะน้อยลงได้แต่พอมีลูกจริงๆใช่ไหมท่านฟังมันก็มีทุกข์ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะต้องตามมาอีกความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นความทุกข์ยังเท่าเดิมนี่ก็เรียกว่าปรากฏการณ์ของพยับแดดพยับแดดเป็นยังไงทุกฝั่งอย่างตอนเวลาเที่ยงวันตอนแบบช่วง11โมงเที่ยงบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยนะช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยจะตรงศีรษะของเราบางถนนบางเส้นบางแง่บางมุมบางทิศทางเนี่ยเราขับรถไปตามถนนใหญ่ถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยก็ตามในพื้นผิวถนนข้างหน้าไกลไปประมาณสัก 4-500 เมตรไม่ถึงดี 2-300 เมตรนี่แหละเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ข้างหน้ามันเป็นแบบวับๆๆๆขึ้นดูเหมือนว่าถนนนี่มันเปียกน้ำลักษณะนี้ทางฝั่งคือเป็นพยับแดดตัวข้าพเจ้าเองตอนเป็นเด็กๆคุณพ่อพาไปเที่ยวทางภาคอีสานกินข้าวเสร็จมาก็ขับรถกันเดินทางกันต่อพอรถเริ่มจากโค้งเลี้ยวไปเลี้ยวมาเข้าสู่หนทางเนี่ยเป็นทางตรงไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเป็นเด็กๆก็โอ้มีน้ำอยู่ข้างหน้าโดยความที่เป็นเด็กก็มีความรู้สึกว่าแหมถ้ารถของเราเนี่ยมันแล่นสู้ไปวิ่งเข้าไปในน้ำเนี่ยน้ำมันจะแตกกระจายขึ้นโอ้มันจะสนุกเป็นความตื่นตาตื่นใจคิดตามภาษาเด็กๆนะก็พยายามเล็งอยู่เมื่อไหร่จะถึงตรงนั้นสักทีเมื่อไหร่จะถึงตรงนั้นสักทีอย่างเงี้ยนะไม่ถึงสติแฮะมันก็ตรงๆไปเรื่อยๆทำไมไม่ถึงสติเอาไหนดูใหม่ต้นไม้ตรงนั้นเสาไฟฟ้าต้นนั้นมันน่าจะถึงแล้วนะแล้วก็มาถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้แต่พอมาถึงจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นถนนธรรมดามันไม่ได้มีน้ำจริงๆอยู่แต่เป็นแค่ภาพลวงตาให้เราเห็นเฉยๆว่าเฮ้ยนั่นจะมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่มีเป็นของหลวงโลกพูดง่ายๆมันคือกับดักไงคิดว่ามีแต่พอไปโดนจริงๆเอ้ามันไม่ใช่มันเป็นไปอย่างอื่นมันเป็นโทษนี่นะเพิ่งจะรู้เหรอกามในตำหวังมันเป็นโทษตอนไม่มีเงินก็มีความทุกข์คิดว่ามีแล้วจะดี แต่พอมีเงินมียศมีชื่อเสียงโอ้มันก็มีโทษของมันอยู่เหมือนกันแฮะบอกพูดแค่นี้ใช่ปะคนที่ทำไม่รอบคอบนะศึกษาไม่ดีไม่เข้าใจทีทั่วเนี่ยก็จะทำให้ปฏิเสธไปเลยเงินฉันไม่มีหรอกชื่อเสียงยศตำแหน่งเงินทองอะไรฉันไม่เอาปฏิเสธหมดนี่ก็ติดกามอีกเหมือนกันทั้งฝังเพราะว่ากามเนี่ยมันเอาเราสองด้านด้านที่มีได้ก็เอาทางด้านหนึ่งด้านที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่มีเพราะมันคือหมดของตัณหาทั้งฝังตัณหาอย่างที่ว่ามี3อย่างคือกามตัณหาภวตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นส่วนความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็เป็นความอยากเหมือนกันความอยากที่จะไม่ได้ความอยากที่จะไม่มีความอยากที่จะไม่เป็นก็เรียกว่าเป็นวิภวตัณหาก็โดนเหมือนกันที่กับดักของกามเหมือนกันเป็นกับดักของความอยากเดินหน้าก็โดนถอยหลังก็โดนจะเอาก็โดนจะปฏิเสธไม่เอาก็โดนเหมือนกันประเด็นมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องเอาแสวงหาขวนขวายหรือจะปฏิเสธไม่เอาทิ้งหมดประเด็นไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะค่อยๆพูดอธิบายต่อไปนะฟังวันนี้ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปก่อนนะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเต็มๆค่อยๆพูดทำความเข้าใจไปเรื่องของขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เปรียบเทียบด้วยกับพยับแดดมองดูใกล้ๆเหมือนจะดีเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่พอเข้าไปใกล้ไปโดนมันแล้วอ้าวไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเป็นลักษณะของกับดักติดมาด้วยกันกับตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากความยินดียินร้ายความยึดถือในสิ่งที่ยินดีหรือยินร้ายนั้นก็จะต้องมีเกิดขึ้นในกองทุกข์คือขันธ์5ทุกอย่างชื่อเสียงเป็นกองทุกข์ตั้งฝังเงินทองเป็นกองทุกข์ตั้งฝังตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านี้เป็นกองทุกข์แต่ความยึดถือยึดติดว่าจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเอาหรือความยึดถือยึดติดที่แบบไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เอามันไปติดกับไอ้สิ่งพวกนั้นล่ะติดกับสิ่งเงินทองติดกับสิ่งชื่อเสียงยศตำแหน่งพวกนี้มันต้องอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นกับดักมันก็ต้องอยู่กับเหยื่อเหยื่อมันก็ต้องอยู่กับกับดักเหยื่อในที่นี้คือกามคนที่ถ้าดูไม่ละเอียดรอบคอบก็จะคิดว่ามันเป็นน้ำแต่จริงๆมันคือพยับแดดคนที่ดูไม่รอบคอบก็คิดว่าเออมันเป็นแต่อาหารเป็นของดีแต่จริงๆมันมีกับดักซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวมันเป็นเหยื่อเฉยๆไม่ได้ก็ทุกข์แล้วได้ก็ยังทุกข์อีกด้วยเพราะต้องรักษามันนี่คือทุกข์ในข้อที่3แค่นั้นยังไม่พอท่านฟังเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นใบเพราะการนั้นเที่ยวต้องมีการทะเลาะวิวาทกันทุ่มเถียงแข่งแย่งใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างหรือแม้แต่ว่ากฎหมายที่ออกมาในตัวฝังก็เพื่อที่จะระงับข้อพิพาทข้อวิวาทกันเหล่านี้นี่แหละกฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็เพราะเรื่องของกามนะตัวฝังจริงๆต่อให้ในสมัยที่ไม่มีกฎหมายอะไรเลยก็ตามเนี่ยกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมออยู่แล้วคุณไม่ต้องออกกฎหมายมาว่าเออต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาญากฎหมายทุกอย่างเนี่ยตัวฝังไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอาญาในการที่จะฆ่าโทษปรับเอาไว้นั่นคือกฎหมายแพ่งฆ่าโทษจำคุกโทษประหารชีวิตเอาไว้นั่นคือเรื่องของกฎหมายอาญาเป็นเรื่องของกามทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีการระงับข้อพิพาทว่าห้ามทำอย่างนี้แต่ให้ทำอย่างนี้เป็นเรื่องในข้อที่ต้องปฏิบัติในสังคมว่าคุณจะต้องมีมารยาทอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของกามแล้วดูสิคดีความในศาลคดีความที่ค้างตึงอยู่นี่โอ้มีมากมายเยอะแยะเรื่องราวเอาพูดง่ายๆคือ 95% เลยที่อยู่ในศาลที่มีข้อพิพาทกันอยู่ก็เป็นเพราะว่าทุกโทษที่เกิดจากกามนี่นั่นเองยิ่งมีกฎหมายมากข้อเท่าไหร่คดีความ เรื่องราวยิ่งมากขึ้นเท่าเป็นทวีคูณอันถ้าเปรียบเทียบนะแต่ในสมัยสมมุติว่าที่ถ้าไม่มีกฎหมายอะไรเลยเนี่ยเรามีแค่ศีลอย่างเดียวเนี่ยนะมีแค่เรื่องกฎของกรรมทำความเข้าใจทุกคนมีศีลเนี่ยคดีความไม่มีเลยนะกฎหมายจะมีมากหรือน้อยมันไม่ได้ว่าจะทำให้คนมีความสุขน้อยหรือมากเพราะว่าคนทำตามกฎหมายหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณออกมาหรือเปล่าก่อนหน้าไม่ได้ออกกฎหมายพอออกมาคิดว่าคนจะทำตามแต่เขาก็หาช่องไปได้เขาก็หาแบบรูของกฎหมายเลี่ยงบาลีเอาหรือว่าแบบว่าก็อาศัยพวกเอาออกกฎเอื้อพวกตัวเองทำร้ายคนอื่นนี่คือเรื่องโทษของกามทุกฝั่งทำไมต้องมีข้อพิพาทวิวาทกันไม่ว่าด้วยเรื่องของอาญาหรือศาสตราก็ตามมีกฎหมายพวกนี้เป็นเรื่องของกามทั้งสิ้นถ้าสมมุตินะลองไม่มีกามดิกฎหมายไม่ต้องมีเลยถ้าไม่มีกามไม่มีใครที่จะมามีกิเลสกันเนี่ยนะทุกคนก็ไม่ฆ่ากันอยู่แล้วเพราะคนที่เขาไม่มีกิเลสละกิเลสได้เบาบางเลยเนี่ยเอาแค่ง่ายๆอย่างโสดาบันหรือกรณีของเจ้ามหานามะก็ยังเป็นสกทาคามีเนี่ยเขาจะไปฆ่าสัตว์ได้ไงเป็นกรรมที่ไม่สามารถที่จะกระทำได้เลยของคนที่เป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจงใจกล่าวเท็จทั้งๆ ที่รู้หรือดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยเขาจะทำไม่ได้เลยถ้าทำห้าอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยกฎหมายไม่ต้องมีเลยท่านฟังโยนทิ้งไปเลยมาตราไหนก็ตามไม่มีการเบียดเบียนกันทุกคนนี่อยู่กันด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนในสังคมนี้แต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นถูกการบีบกันออกกฎหมายก็จะไม่มีข้อพิพาทกันบางทียังออกกฎหมายไปที่จะมีสงครามกันได้ในวาระที่มีสงครามก็ต้องออกกฎหมายเพื่อให้เกิดสงครามผ่อนปรนตรงนั้นให้เกิดตรงนี้ได้ไม่ต้องเอาถึงสงครามใหญ่ถึงข้ามประเทศเอาแค่ว่าเรื่องวิวาทกันในหมู่เพื่อนในครอบครัวกันก็เพราะว่ากามดูฝังมันบีบคั้นทำให้ใช้เครื่องมือของมารคือการด่าทอใช้เครื่องมือของมารคือก้อนหินก้อนดินปราดประหารทำร้ายทุบตีกันนั่นคือเครื่องมือมารดูฝังถ้าเมื่อไรเราด่าคนนะนั่นคือคุณใช้เครื่องมือมารแล้วนะถ้าเมื่อไรคุณพูดทิ่มแทงเขานะนั่นคือคุณใช้เครื่องมือมารแล้วนะทำไมอ่ะเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวถูกกามบีบกันถูกกามบังคับหัวใจกุมหัวใจของเราอยู่ทำให้ปากมันขยับไปทำให้มือมันขยับไปมือจับอาวุธดาบกวัดแกว่งอยู่ลูกศรถูกปล่อยไปสงครามระหว่างประเทศสงครามโลกสงครามแย่งชิงดินแดนการทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆในครัวเรือนพูดทิ่มแทงกันทั้งๆที่ว่าก็รักกันก็รักกันแต่มันมีการมาเกี่ยวมีปัญหาแน่นอนการปล้มสะดมการทำร้ายการที่คดีความในศาลการลงโทษต่างๆตามมาหมดเรื่องของการทั้งสิ้นการลงโทษทั้งฟังในพระสูตรนี้อธิบายไว้โอ้โหแบบสมัยก่อนนี้ก็รุนแรงมากหม้อเคี่ยวน้ำส้มขอดสังปากราหูมาลัยไฟคบมือนี่เป็นวิธีการที่ลงโทษนะก็อธิบายไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาท่านฟังอธิบายว่าหม้อเคี่ยวน้ำส้มเป็นต้นเนี่ยก็เอาอะไรหนักๆนี่มาตีหัวให้มันแตกออกกระโหลกศีรษะเนี่ยนะเปิดออกแล้วก็เอาก้อนเหล็กที่เผาไฟจนลุกแดงขึ้นเลยเนี่ยใส่ลงไปในมันสมองในหัวสมองของเราเนี่ยแล้วก็ให้มันเดือดปลุดๆๆๆออกมาเนี่ยก็เรียกว่าหม้อเคี่ยวน้ำส้มคือตั้งแต่เปิดหัวสมองออกนี่ก็คงตายแล้วอ่ะคนเนี่ยนะยิ่งให้สะใจขึ้นมาอีกเอาไอ้นี่มาใส่ลงไปให้มันร้อนเดือดปลุดๆออกมานี่โอ้เป็นการลงโทษเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนที่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกแต่ถึงแม้กระนั้นระหว่างการลงโทษรุนแรงขนาดนี้เนี่ยถึงแม้กระนั้นเนี่ยคนอื่นเขาเห็นก็รู้ว่าจะต้องมีการลงโทษแบบเนี้ยแต่ก็ยังทำผิดเอาว่ากันเถอะแต่ก็ยังที่จะขโมยที่จะผิดลูกเมียเขาที่จะแบบกล่าวเท็จทั้งที่กฎหมายมันออกมาอยู่แล้วคุณจะต้องถูกลงโทษแบบนี้แบบนี้โห หดอย่างนี้เคยเห็นตัวอย่างมาแล้วแต่ทำไมยังทำมันไม่มีความกลัวความละอายตบะพี่เรียวตบะอยู่ที่ไหนเอาจะมีอยู่แต่มันมีอำนาจเท่ากามไหมถ้ากามมีอำนาจมากกว่าฮิริโอตบะมีอำนาจน้อยนิดเดียวมันไม่กลัวหรอกโทษภัยอะไรก็ตามเถอะจะไปติดคุกเหรอคุกมีไว้สำหรับขังคนจนเอาเงินยัดซะแน่คิดแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะกามเป็นเหตุมันบังคับปิดหัวใจไว้ทำให้ไม่กลัวความชั่วความผิดความบาปคือไม่กลัวบาปนี่คือไม่มีฮิริโอตปะพอไม่มีฮิริโอตปะประตูบังอะไรนี้เปิดความชั่วเข้าได้ทุกอย่างความดีนี่ก็หลุดออกไปได้ทุกที่จะมาบอกเรื่องขู่ลงโทษอย่างนั้นกฎหมายเป็นอย่างนี้โอ้ยมีอายุความไม่ว่าอะไรเดี๋ยวหนีหายไปก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันนี่นะไม่กลัวหรือถ้าจะยกเอานรกมาอ้างเอานรกอบายทุกขติมินิบาตหรือว่ากำเนิดเดรัจฉานคือพูดถึงเรื่องปรโลกนะโลกหน้าพบหน้าไม่ใช่แค่เรื่องโลกนี้โลกนี้กฎหมายจะทำอะไรฉันไม่ได้เพราะว่าฉันมีอำนาจอย่างนี้เป็นต้นนะสมมตินะเอาแต่ถ้าบอกว่าพูดถึงเรื่องโลกหน้านะโลกหน้านี่สมบัติอำนาจชื่อเสียงอะไรคุณเอาไปไม่ได้ใช่ไหมพอถึงโลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนายนิรบาลคนทำโทษที่อยู่ในนรกเนี่ยก็ไม่ได้แคร์นะว่าคุณจะเป็นอะไรมาก่อนหรือไม่ได้แคร์นะว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีความผิดคุณต้องถูกสับต้องถูกลงโทษตามเรื่องของนรกนั้นไปกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีนะก็มีแค่สัตว์ที่มีกำลังมากกว่าจะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่ายังมีความยินดีในความที่อยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นอีกด้วยไม่มีนะที่จะมาอยู่เป็นสุขๆได้อะไรที่เราได้มาในโลกนี้เราเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวเข้าใจไหมนี่เข้าใจอยู่จำได้อยู่แต่ถ้าความจำได้ความเข้าใจนั้นมันมีอำนาจน้อยกว่ากามก็ไม่แคร์หรอกไม่ฟังหรอกก็ไม่กลัวด้วยซ้ำประโลงประโลกอะไรไม่เห็นโดยความที่มันจะเป็นภัยมีโทษทุกอะไรพระพุทธเจ้าทูลจึงนำมาบอกมาให้ฟังว่าทุกโทษเนี่ยมันมีอยู่เป็นกับดักของมารเป็นทุกโทษที่เกิดขึ้นได้ในข้อนี้เราต้องทำความเข้าใจในทุกฝั่งเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในกับดักของมันอยู่แล้วโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกมารถูกกามถูกตัณหาถูกอวิชชาห่อหุ้มครอบงำปรึงรัดยึดโยงเอาไว้อยู่แล้วนะอยู่แล้วเราถูกรัดอยู่แล้วเราอยู่ในกับดักอยู่แล้วมีเวลาเนี่ยกำลังนำไปให้ไปสู่ปากทางที่จะโดนสับโดนตัดโดนชำแรกออกเนี่ยนั่นคือความตายถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะหลุดไหมเราจะรอดไหมเหมือนอย่างกับดักที่เขาแบบเป็นฟันสับขึ้นอย่างเงี้ยนะชะชะชะชะชะเนี่ยเรากำลังเดินเข้าไปสู่ปากทางตรงนั้นนี่เวลาเนี่ยกำลังดันเราไปถึงจุดนั้นคือมัจจุคือความตายมีชราเป็นเครื่องนำไปเนี่ยถึงตรงนั้นเราจะรอดไหมถ้าตอนนี้ตรงนี้เราไม่เห็นเราไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องโทษของมันโอ้ถึงตรงนั้นโดนหนักไปวรโลกที่ไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าตอนนี้ท่านผู้ฟังเรามีความเข้าใจรสอร่อยของมันมีฮะโทษของมันก็มีมากด้วยเอแล้วอุบายเครื่องนำออกล่ะคืออะไรพระพุทธเจ้าใช้คำว่านิสรณะคืออุบายเครื่องนำบอกจากกามทั้งหลายนั่นคือการที่ละความพอใจรักใคร่ในกามทั้งหลายเหล่านั้นแค่เราคลายความยินดีพอใจรักใคร่นี่มันคือกามราคะเท่านั้นเองคุณสามารถที่จะพ้นจากทุกโทษของกามคือไม่ใช่ว่างั้นจะไม่เอาตำแหน่งงั้นจะไม่เอาบ้านเรือนไม่เอาเงินทองเพราะนั่นก็ยังเป็นการติดกับดักของตัณหาอยู่แต่วิธีการนำออกที่ถูกต้องดับฝังคือการละความรักใคร่พอใจในกามฉันทานั่นเองในความยินดีพอใจในกามนั้นเราจะทำยังไงถึงจะละได้ถึงจะเข้าใจได้ถึงจะเลิกเพิกถอนจุดนี้ได้ต้องปฏิบัติตามมรรค8ดับฝังปฏิบัติตามมรรค8แล้ว เราจะมีความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ 5 เนี่ยอย่างแท้จริงในนัยยะของมหาทุกขคันธสูตรนี้พระพุทธเจ้ายังแจกแจงไปในเรื่องของรูปและเรื่องของเวทนาด้วยมีนัยยะที่แบบน่าสนใจมากทุกฝั่งคือแยกเป็น3ส่วนกาม1รูป2เวทนา3แต่ละอย่างในการรูปและเวทนานี้แยกเป็น3ส่วนคือรสอร่อยของมันในแต่ละอย่างคือการรูปและเวทนานั้นโทษอันต่ำทรามของมันและอุบายในการนำออกทั้ง3อย่างใน3หมวดข้อนี้โดยรสอร่อยของกามและรูปเนี่ยมีนิดเดียวน้อยมากสั้นมากแค่ประมาณย่อหน้าเดียวแต่โทษของกามและรูปเนี่ยโอ้โหมากมายเป็นหลายๆย่อหน้าเป็นเกือบ10ย่อหน้าต่อมาน้อยมากกว่ากันมากเลยแต่ว่าเวทนาดูฝั่งประโยชน์รสอร่อยของมันเนี่ยโอ้โหพูดไว้เอาสุดๆเลยเนี่ยนะคือเรื่องของสุขเวทนาที่เกิดในฌานสมาธิโอ้แจกแจงไว้ถึงชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4มีความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดีมากๆโทษของมันมีไหมมีนิดเดียวคือความที่มันไม่เที่ยงสัดส่วนมันต่างกันมากนะท่านฟังพอเราได้ยินเรื่องราวพระสูตรทำความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันตัดสินใจไม่ยากนะว่าถ้าเราจะหาความสุขจากกามจากรูปนิดเดียวโทษมากมายมาติดด้วยกันมหาศาลถ้าเราจะหาความสุขจากเวทนาเอาต่อให้เป็นสุขที่เกิดจากสมาธิมีอยู่มากด้วยโทษของมันก็มีอยู่แต่นิดเดียวมันตัดสินใจได้ไม่ยากเรารู้ความข้อนี้แล้วนี่ตัดสินใจได้ไม่ยากพอรู้แจกแจงนี่เป็นรายละเอียดที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่เป็นคนที่มีคุณสมบัติของความเป็นภควาคือผู้แจกแจงธรรมเนี่ยจะสามารถแจกแจงรายละเอียดที่มีความรอบคอบรัดกุมสมบูรณ์บริสุทธิ์งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้แบบนี้เนี่ยโอ้ยอดมากเยี่ยมมากเป็นความน่าสะใจมากในความที่ทุกวันนี้ยังมีธรรมะที่เป็นแบบนี้หลงเหลืออยู่มีอยู่น่าสะใจมากแล้วคนที่ยังฟังได้พยายามทำความเข้าใจแล้วปฏิบัติให้เกิดผลยิ่งน่าสะใจยิ่งขึ้นไปอีกต่อไปและต่อไปและเรื่องของกองทุกนี้ตั้งวางเราจะอธิบายในเรื่องของความเป็นสุดโต่งสองข้างที่ว่าอยากได้ก็ไม่ได้ไม่อยากได้ก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่ทางสายกลางในจุลคคันธสูตรก็จึงเอาตรงส่วนที่เป็นสุดโต่งสองข้างนี่แหละมาเปรียบเทียบกันโดยเรื่องของกามใช่ไหมว่ามีทุกข์มีโทษอย่างไรอธิบายไว้สุดโต่งข้างหนึ่งก็เรื่องของกามสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็เรื่องของการทรมานตนเองให้ลำบากเปล่าๆปลีๆนั่นก็คือเรื่องของพวกทุกขกิริยาในนัยยะของจุลทุกขคันธสูตรนี้ก็จึงยกเรื่องที่พระองค์ได้พูดคุยกับเหล่านิครนต่างๆที่เขาทำการทรมานตัวเองเพื่อที่จะให้พ้นจากความทุกข์ก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยว่าที่ตัวเองทำไปเนี่ยความทุกข์กรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นเนี่ยมันสิ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ด้วยซ้ำเอาไม่รู้แล้วทำไปนี่มันจะใช่ที่ไหนมันไม่ถูกละมั้งบางอย่างนะพระพุทธเจ้าพูดตำหนองนี้ทีนี้พวกเรานิครนระหว่างที่พูดคุยสนทนากับพระพุทธเจ้าอยู่คือพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้มาเล่าให้เจ้าสากยะชื่อมหานามาฟังเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างนะของกามที่เป็นสุดตรงข้างหนึ่งและของการทรมานตัวเองให้ลำบากที่เป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องของสุดโต่งอีกข้างหนึ่งปรารภพวกนิครนแล้วก็อธิบายถึงการที่โต้กันละเพราะว่าพอพูดเรื่องความทุกข์มันไม่ได้ผลปฏิบัติไม่ใช่ไม่ถูกก็โต้กันละแล้วไงถึงถูกถ้ามีความสุขแล้วจะเอาหาความสุขใช่ไหมก็จึงแจกแจงมาในเรื่องทางสายกลางดูฟังว่าความสุขแบบไหนล่ะที่เรากำลังพูดถึงนี้เปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับตัวพระองค์เองพระเจ้าพิมพิสารนี่หาความสุขทางกามนะแต่ความสุขทางกามเนี่ยจะให้แบบว่ามาไม่หวั่นไหวอยู่นิ่งๆชิวๆเย็นๆ เอาไม่ต้องเอามาเอาวันเดียวคืนเดี๋ยวครึ่งวันพออะได้ไหมโอ้ยากนะความสุขทางกามนี่มันจะเร่าร้อนได้มันจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนิ่งๆเย็นๆได้ แต่พระพุทธเจ้านี่ทำได้นะทำได้ถึง7วันนู่นน่ะตรงนี้จะเป็นการจบที่สวยงามทีเดียวท่านฟังดีว่าอธิบายถึงสุดตรง2ข้างในเรื่องของกามเรื่องการทรมานตัวเองให้ลำบากว่ามีโทษมีความไม่ดีอย่างไรแล้วก็มาจบลงที่มรรคว่าให้มาปฏิบัติตามทางสายกลางเรื่องของสมาธิปฏิบัติตามสมาธิแล้วแน่นอนบางทีมันเกิดเวทนาแต่นั้นไม่ใช่เวทนาที่เกี่ยวข้องด้วยกามเห็นรสอร่อยของมันเห็นโทษของมันรู้ถึงอุบายในการนำออกคือมรรค8แล้วปฏิบัติตามนี้ท่านฟังเราจะสามารถพ้นจากกองทุกข์ทุกข์เนี่ยมันหนักทุกข์เนี่ยมันมากเราจึงต้องเป็นผู้ที่มองการไกลท่านฟังคนที่เข้าใจเรื่องขันธ์5เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มองการไกลคือสามารถยิงได้ไกลเหมือนนายกำลังธนูเนี่ยเขารู้จักยิงธนูไปได้ไกลทีเดียวเลยเนี่ยคนที่ยิงได้ไกลนี่ได้เปรียบกว่าการที่เราเข้าใจเรื่องกองทุกข์ในย่านนี้ทั้งหวังจะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เปรียบกว่าสุขทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาแต่ในจิตใจของเรานั้นจะมีความได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะไม่หนักสุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เป็นธรรมดาที่ว่าด่าชมยกย่องสรรเสริญยศตำแหน่งอันนี้มีธรรมดาแต่เราจะไม่รู้สึกหนักได้สุขมาก็ไม่หนักได้ทุกมาก็ไม่หนักเพราะเรามีความเข้าใจสุขและทุกนั้นอยู่อย่างถูกต้องสามารถที่จะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกได้นั่นเองเวลามาแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซท่านฟังยังมีคำถามข้อสนแนะหรือสิ่งใดๆที่จะต้องการติดต่อกับทางรายการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์ไปก็ได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้จุดเด่นปอน